tereny. Zmierzałem na trening, jeszcze nie wiedziałem, że trzy miechy i jedziemy. To był 04, nie istniał tethering. Rzeczywistość się wygięła jak TRX, kiedy musieliśmy z mamą wyprowadzić się z tej ziemi. Powodem były PLN-y, demyt. Może dzięki temu szybko zdążyłem docenić naturalne otoczenie. To co było kiedyś. Kwestia pochodzenia jest istotna. Młody Dżibel Mądziak, dźwigi widzi z okna. Młody Dżibel Mądziarz, z Gdyni, a nie skądś tam. Oj tak. Kwestia pochodzenia jest istotna. Młody Dżibel Mądziak, dźwigi widzi z okna. Młody Dżibel Mądziarz, z Gdyni, a nie skądś tam. Oj tak. A przed nami jeszcze jedna konkursowa zagadka. Kto rozpozna, proszę pisać. jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Są przewidziane nawet, proszę państwa, atrakcyjne nagrody. With the homies on my nine tonight. Another day, another sunrise. AZ thugs in the house when we slip and slide. Looking for some bitches, homies, see the switches taking out the pipe. Cause we love the smoking drive. Looking for the red hair hyena that's really down at night. Too freaky, maybe wanna lick it. Marquez, be the thickest. Oh, you don't know. Arizona dreaming, Southwest creeping high. Ride, ride, smoking drive. From the east to the west to the south side. Ride, ride, smoking drive. From the south to the east to the west side. Ride, ride, smoking drive. From the east to the west to the south side. Smoking dry from the south to the east to the west side. One, two, three, I bring a new definition to cruise in the AZ as I hop on the ride. On the sunny afternoon, sun shining in my face, a glare in my eye. Heading to the homies to plan the night, hitting up the bitches that are down the bone. After the 40, I'll start swerving, losing the control of the wheel, cause I'll be drinking and driving with the homies getting high in the backseat, fogging up the windows with all that smoke blowing through my throat when I take a chug, cause I'll be drinking till the day that I croak. Kicking back in my ride with some bitches on the side, getting high all night in my low rider. Me and he's a little liar, you wanna get around with this BT rider. Smoking dry from the east to the west to the south side. Ride, ride, smoking dry from the south to the east to the west side. Ride, ride, smoking dry from the east to the west to the south side. Ride, ride, smoking dry from the south to the east to the west side. Smoking and driving, you can't say I'm lying. Getting so high, I feel like I'm flying. We need a flat, now those signs. For those dumb bitches, now we're riding. Wanna make a bomb, get in a blind. Smoking toke, tell you choke. Look and see, I drop down this 40. Let's smoke and drive with HIDLA, homie. Smoking and driving, driving and smoking. Looking at the bitches and yes, we be loking. Chicken out the high nines as we cruise. And yes, we the BT crew and we never gon' lose. When we're doing damn AZ, it's ACE. And we be cruising through the southwest. And we be the best fleet guy to ever hit the mic. And you know we like to ride, ride, smoke and drive. And you know we be cruising down the AZ side. Ride, ride, smoke and drive. From the east to the west to the south side. Ride, ride, smoke and drive. From the south to the east to the west side. Ride, ride, smoke and drive. From the east to the west to the south side. Smoking, driving, driving, smoke. Only a matter of time, these turn my crow. Bitches want me dead, looking out for the best. I started hearing hołdzie zespołowi, wszystkim tym, którzy go tworzyli, przede wszystkim założycielom czy założycielowi, grupa DAB i Ogrodu Serca. Choć twoje oczy śmiały się do mnie, Doprawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć. Jeszcze raz pozwolę sobie nawiązać do zespołu, który sam o sobie mówi, że grają elektronicznego punk rocka, czyli Sleaford Mudd i utwór Second. Why am I second to the boots I wear? Why am I second to my coat and hair? Why am I second to the car I got? My watch and my jeans and my polo top. Second. Second. Second. Second. Why am I second to the holiday I book? The colour of my skin when I get there drunk. Why am I second to the bread I buy? The coffee beans roasted at a heat I like. Second. Second. Second. Second. I said 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, nine, ten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, nine, ten. Second. Second. Second. Second. Why am I second to the guilt in me? Why am I second to its big genie? Why am I second to the mess out there of a landscape starved of a real care? Second. Second. Second. Second. I said second just below first in a landscape gunning for obedience. Second just below first in a landscape gunning for obedience. I'm in no state, just a state. Full ranking. Full ranking. I said second just below first in a landscape gunning for obedience. Second just below first in a landscape gunning for obedience. I'm in no state, just a state. Full ranking. Full ranking. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, nine, ten. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Second, third, fourth, fifth, sixth, seven, eight, nine, ten. I said second. W aptece nocnej, proszę państwa, muzyczny majstersztyk, grupa Beastie Boys i Multilateral Nuclear Disarmament. Thank you.

Thank you. Swojego czasu w roku 80. trzech przyjaciół z Gdyni, z trzeciego liceum ogólnokształcącego, założyło zespół. Jeszcze wtedy nikt nie umiał grać na żadnym instrumencie, zresztą typowanie było na drodze losowania. Zespół nazywa się i nazywać będzie Pancerne Rowery. Dziś przed Państwem niebieskie pudełko. Przyszło mi dziś do głowy, by wśród posągów chłodu, wśród wielkiej obfitości religijnego postoju samochodów w strojach kąpielowych sygnalizacji świetlnej, między świtem morza a wachlarzami pism ilustrowanych w zakładach fryzjerskich, które pogrążają w smutku większe miasta portowe, zostać świeżo upieczonym właścicielem pudełkowatego dymu przy drodze na plażę, gdzie w epoce uproszczonych obyczajów nie ukrywamy niczego, a jednak wszystko jest sekretem. Osoba obserwowana, ciągnąca się aż po widnokrąg, nęka nas pytaniem, czy zostawić resztę ludzkiej wyobraźni, czy ufać raczej przymiotnikom. Mamy z apteką nocną, jeszcze raz się przeniesiemy do Trójmiasta, grupa Ścianka i ulubiony mój utwór, jeżeli chodzi o repertuar tego zespołu, czyli Harfa Traw. Nie śmiej mu się na zielono. Kładziemy się na trawie, na dywanie strach. Pokrzywdzone pole, łopia nowe, chudy chwast. Zgubiony ślad, nikt nie znajdzie nas w kraju traw. Ja się już będę z Państwem żegnał, nazywam się Andrzej Kodymowski. To była Apteka Nocna w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres kontaktowy, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja życząc Państwu spokojnej nocy, dedykuję Wam utwór grupy Light Asylum pod tytułem Dark Alias. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. You're all alone in this world.